Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος. I am old, my sweet baby, maybe the war is over. Είναι πολύ μεγάλος. I am staying in that place with the song of the rooster. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος. Και όταν αυτό το λέει ο Φώτης Κουβέλης, αποκτά μια άλλη αξία και μια άλλη διάσταση, διότι δεν έχουμε συνηθίσει στον τόπο μας ο ένας αρχηγός να λέει καλά λόγια για τον αντίπαλο. Πόσο μάλλον εδώ ο Κουβέλης της συγκυβέρνησης να λέει καλά λόγια για τον Βενιζέλο, το καταλαβαίνουμε. Να λέει καλά λόγια για τον Σαμαρά, το καταλαβαίνουμε. Που ούτε για αυτούς δεν έχει πει. Ίσα-ίσα τα χειρότερα έχει πει πριν τις εκλογές. Από εκεί και πέρα δεν μιλάει καθόλου. Αλλά να λέει καλά λόγια τώρα, σήμερα, ο Κουβέλης, για το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι και μεγάλος, πολύ μεγάλος και δεν εννοεί μόνο ποσοτικά. Εννοεί και ποιοτικά, γιατί ποιοτικά κυρίως είναι μεγάλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια είδηση, το κρατάμε αυτό ως δείγμα πολιτικού πολιτισμού, ως κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και μπορούμε να συνεχίσουμε παραπέρα. Θερίζει το Silver Alert, θερίζει, ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν ξεφύγει γενικώς και τους κυνηγάμε. Προσοχή, Silver Alert. Το Γκούλαγκ είναι τόπος βασανισμού στον οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη σταλινική τρομοκρατία. Είτε δολοφονήθηκαν, είτε εκτελέστηκαν από κτηριστικά αποσπάσματα, είτε πέθαναν από την πείνα και από τον κρύο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία, δεν λέγονται. Ακόμη και αν το είπε αστεία, πρόκειται περί κτίνους και προ ηλυθίου. Και αυτοί που τον κάλεσαν είναι επίσης κτίνοι και ηλίθιοι, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον ελληνικό λαό. Να αποδοκιμαστούν δηλαδή, και θα έπρεπε εδώ να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να βάζει φυλακή του κ. Τσίπρα, επειδή ο καλεσμένος του είπε αυτό, γιατί η δικιά του είναι η ευθύνη. Ο Τσίπρας τι φταίει. Τον κάλεσε και τον χειροκρότησε. Τσίπρας τι φταίει. Τον κάλεσε και τον χειροκρότησε. Και αυτοί που τον κάλεσαν είναι επίσης κτίνοι και ηλίθιοι. Και θα έπρεπε εδώ να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να βάζει φυλακή του κ. Τσίπρα. Προσοχή. Silver Alert. Τι Τσίπρας τι φταίει. Τον κάλεσε και τον χειροκρότησε. Silver Alert. Λοιπόν, αν ξέρετε κάτι, μπορείτε να βοηθήσετε. Συνήθως οι ηλικιωμένοι που βλέπουμε στο Silver Alert το κανονικό έχουν φύγει. Αυτούς που βάζουμε εδώ εμείς έχουν ξεφύγει. Θόδωρος Πάγκαλος εδώ για το Ζίζεκ, ότι είναι κτίνος, πώς τον είπε. Ο Τσίπρας να πάει φυλακή. Κτίνοι είναι και αυτοί που τον φιλοξένησαν, γιατί γέλασε, για τα γκουλάγκ όλα αυτά. Τα αστεία, τα αστιάκια που κάνανε και στην Κροατία, νομίζω, έγιναν όλα αυτά. Πολύ προσεγμένες, προσεκτικές. Ο δημόσιος λόγος κατακλείζεται από όρημα άτομα με όρημες απόψεις και που εκφράζουν και κάτι πολύ πρωτότυπο, γιατί κάνοντας ένα ζάπινγκ πάντα βρίσκεις κάποιον να ακούσεις κάτι πρωτότυπο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα σε προβληματίσει, θα τεστάρεις τις δικές σου απόψεις και μέσα από αυτή τη διαμάχη και μάχη θα βγει κάτι πολύ ωφέλιμο για σένα καταρχήν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει κυρίως με τον Θόδωρο Πάγκαλο. Το τραγούδι που ακούμε είναι το καινούργιο των Κάντε Μπόστανη, αν το λέω σωστά. Έτσι δεν λέγεται. Αυτό είναι ένα συγκρότημα, το ξέρουμε από ένα άλλο τραγούδι που το ακούμε. Δικαίως σας θυμίζει κάτι πάρα πολύ γνωστό. Από ξένο τόπο και απαλλαργίνο. Η Δανία του Νότου. Από ξένο τόπο και απαλλαργίνο. Το Καζακστάν του Νότου. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 18 χρόνια. Ανέσχυντη. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 18 χρόνια. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Η Ελλάδα να γίνει το Καζακστάν του Νότου. Δανία δεν έγινε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να γίνει και Δανία, αλλά δεν έγινε ούτε Καζακστάν, ενώ το είχαμε ως στόχο και θα μπορούσαμε. Τώρα πια ούτε και κάποια τέτοια ελπίδα έχουμε για να γίνουμε Καζακστάν. Θα γίνουμε η Ελλάδα του Νότου όπως μας αξίζει, καμία σύγκριση με άλλες χώρες, κανένας τέτοιος στόχος και από ξένο τόπο. Λοιπόν, μοιάζει πάρα πολύ μουσικές, αν δεν είναι το ίδιο. Ποιος έκλεψε ποιος. Εννοείται, οι ξένοι έκλεψαν εμάς. Η γλυκερία είναι Ελληνίδα, γνήσια Ελληνίδα. Όποιος οτιδήποτε κάνει μια γνήσια Ελληνίδα ή ένας γνήσιος Έλληνας είναι πρώτο Οπότε όλοι οι άλλοι μας κλέβουν. Είναι μια πάρα πολύ, ένας απλός συλλογισμός και πάντα είναι σωστός. Φώτης Κουβέλης, ακολουθεί αμέσως μετά. Καλούμε τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες σε κοινή πολιτική δράση. Απευθύνουμε κάλεσμα συστράτευσης και όχι απαραίτητα ένταξη στη δημοκρατική αριστερά, καθώς ο στόχος που θέλουμε να υπηρετήσουμε είναι μικροκομματικά ωφέλη. Είναι μικροκομματικά ωφέλη. Καθώς ο στόχος που θέλουμε να υπηρετήσουμε είναι γενικευμένη πολιτική αντιπαράθεση, ασαφείς δεσμεύσεις, ομιχλώδεις εξαγγελίες που εξυπηρετούν μικροκομματικά ωφέλη. Δύο φορές τα μικροκομματικά ωφέλη είναι ο λόγος του Φώτη Κουβέλη, πολύ καθαρός, ξαφνικά άρχισε να καθαρίζει εκεί που ήταν μέσα στη θολούρα, σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, οριμάζει και ο Φώτης, ο σύντροφος και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ο Πρωθυπουργός όπου βρίσκεται πετάει και ένα πείμα, κάνει μια σύγκριση με τον Ελίτη, έχει διαβάσει πολύ προφανώς, κυρίως εκείνα τα χρόνια που κοίταγε τα ντουβάρια του σπιτιού του, όπως ο ίδιος έχει παραδεχθεί τα χρόνια της προσωπικής αυτο. Εξορίας ή και εξορίας, όμως γύρισαν τα πράγματα και του έχει μείνει ο Ελίτης και όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει Ελίτη. Αυτό που θα ακούσουμε εδώ μπορεί και να μην είναι Ελίτης, μπορεί και να είναι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ο Ιτωλέος Σαμαράς. Αν για να ζήσεις λευτεριά τροφή τις σάρκες μας ζητάς και για να πίνεις αίμα και δάκρυα δικά μας θέλεις, θα σου τα δώσουμε. Τι ίστρος. Πρέπει να ζήσεις. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, αμαρτωλέ. Σύ θα μπορέσεις να νιώσεις τη σαδούλο της ψυχής τον πόνο. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, αμαρτωλέ. Στη σκιά, με αλυσίδες δεμένος, καλή η λογική και η σοφροσύνη. Όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Τη λευτεριά στο παραμύθι μέμα γράφεται. Τι ίστρος. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους και συνεχίστε τον αγώνα σας. Μάθε ποιήση και όταν ξαναπεινάσεις πιάσει την, πώς το λέει αυτή η παλιά παροιμία, κάπως έτσι με την τέχνη βέβαια, δεν το λέει με την ποιήση, αλλά εδώ όπως τον ακούσαμε του πάει πάρα πολύ. Τον έχει ωφελήσει αυτή η προσωπική απομόνωση και αυτοεξορία. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από την ποιήση που διαβάζει και με τον τρόπο που τη διαβάζει, αλλά και με τα έργα του, με τις απόψεις του, με τη δράση του, τώρα που έχει και έναν πιο ενεργό ρόλο από εκείνον του αυτοεξόριστου με στα ντουβάρια. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ζήτησε την φυλάκιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που ζητάει φυλάκιση. Λοιπόν, ο πρώτος διδάξας και ο πρωταθλητής της διαπλοκής που έριξε κυβέρνηση, αγοράζοντας βουλευτές της Δημοκρατίας με χρήματα υπόπτων συμφερόντων, ο κύριος Σαμαράς. Αυτά είναι λόγια της Δημοκρατίας. Στο παρελθόν. Με συγχωρείτε, δεν είναι επίσημη θέση της. Οι επίσημοι την έχουν αναθεωρήσει τη θέση τους. Η θεωρία τους για την πτώση της κυβέρνησης του 1993 είναι αυτή. Ότι ο Σαμαράς αγόρασε βουλευτές με λεφτά υπόπτων συμφερόντων. Λοιπόν, ο άνθρωπος που αγόρασε βουλευτές με λεφτά υπόπτων συμφερόντων. Αντί να είναι στη φυλακή, κι άλλο. Αντί να είναι στη φυλακή, κι άλλο. Αντί να είναι στη φυλακή, είναι πρωταθλητής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, τον ακούσατε, ζητάει τη φυλάκιση και του Σαμαρά. Δεν είναι πρώτη φορά που ζήτησε τη φυλάκιση του Τσίπρα. Βεβαίως έλεγε αυτά που έλεγε για τον Σαμαρά. Παλιά, τι παλιά, πριν κάνα δύο χρόνια, κύλησε το νερό, ήρθε η συγκυβέρνηση, ήρθε η απειλή του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η κρίση. Δεν ξέρω εγώ ποια άλλη απειλή έχει. Ο καθένας είναι και το silver alert που καραδοκεί και γύρισαν τα πράγματα. Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει βρει ένα βηματισμό, δηλαδή πώς την κρίνεται. Ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο αποδεικνύει ότι μπορεί να κρατήσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, γιατί έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες και δεν βλέπω την προοπτική της διάλυσης της παρούσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Προσοχή. Silver alert. Αυτό όμως είναι γεγονός και το έχει επιτύχει ο κύριος Σαμαράς μέχρι στιγμής. Και φαντάζομαι ότι θα χρειαζόταν κόπος. Έπαινος αξίζει και στους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ο κύριος Έπαινος ανοίξει σε αυτόν. Αλλά ο κύριος Έπαινος ανοίξει σε αυτόν. Έπαινος αξίζει και στους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ο κύριος Έπαινος ανήκει σε αυτόν. Προσοχή. Silver Alert. Μπορείτε να βοηθήσετε. Τι ερώτηση κι αυτή. Επιβάλλεται να βοηθήσετε. Μαζέψτε τον. Τι να τον μαζέψουμε. Μια χαρά είναι και έτσι. Όποιος θέλει ας τον μαζέψει, όποιος θέλει ας τον ακούσει, αυτά τα χρήσιμα που έχει να πει, εκπροσωπεί τον εαυτό του, δικαίως, είμαστε εδώ της ελευθερίας γνώμης, άποψης, αλλά έχει μια υπερπροβολή σε σχέση με αυτό που εκπροσωπεί, διότι εκπροσωπεί τις απόψεις του. Παρ' όλα αυτά, ό,τι ώρα ανοίξεις, μια φορά, δύο τη βδομάδα, θα πέσει πάνω σε ένα πάγκαλο να λέει τα βαθιστόχαστα και πολύ χρήσιμα και πολύ πρωτότυπα. Και πράγματα που δεν τα λέει και κανένας άλλος, γιατί αυτό είναι το θέμα. Η λίστα ήρθε επισήμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καινούργια, η λίστα Λαγκάρ, την έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας και για φορολογικούς λόγους να ελεγχθεί, επειδή υπήρχε μια φιλολογία παλιότερα, πέρυσι, πριν 6 μήνες, ότι ήταν παράνομο προϊόν και δεν ήθελε κανείς να το αγγίξει, να το ανοίξει, το διακινούσανε παράνομα, ο ένας το έδινε στον άλλον, επειδή ήταν παράνομο προϊόν. Έτσι μας είχε πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην περίφημη συνέντευξή του στο Ωμέγα. Εγώ επανέρχομαι στη δική μου απορία. Ωραία, στη δική μου αγανάκτηση. Αν εγώ είχα σιωπήσει και είχα πει ότι το υλικό αυτό είναι παράνομο, καταστράφει. Εγώ με σεβασμό το κράτησα εκεί ανεπεξέργαστο και όταν βλέπω πραγματικά έκπληκτος ότι δεν υπάρχει το υλικό αυτό για όποιον θέλει να το αξιοποιήσει πληροφοριακά. Ατύπως είπα πάρτε το υλικό. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμος κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο. Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Η αντίφαση της αντίφασης, ο αντίφαση. Τη μία λέει είναι παράνομο, την άλλη αν το ανοίξεις είναι παράνομο, αν δεν το ανοίξεις παραμένει νόμιμο. Όλα αυτά τα είχε πει τότε, τελικά ήταν νόμιμο, καρά νόμιμο, οπότε απομένει τώρα στις αρχές να πράξουν τα δέοντα και για τον Ευάγγελο Βενιζέλο που το είχε χαρακτηρίσει παράνομο ή το θεωρούσε παράνομο και δεν έκανε τίποτα επειδή ακριβώς ήταν παράνομο, γιατί ξέρουμε οι πολιτικοί αρχηγοί αυτού του τόπου και αυτοί που έχουν διοικήσει κυρίως δεν κάνουν παρανομίες και οτιδήποτε παράνομο αμέσως το στυλιτεύουν και το καταγγέλουν. Σχετικά με το τραγούδι, υπάρχουν εδώ πληροφορίες που μας στέλνετε. Είναι και στα τουρκικά υπάρχει λέει αυτό. Ο τίτλος είναι Κατιμπίμ ή Σκαντάρα, αν το λέω καλά τώρα. Στην Ελλάδα το βρίσκουμε πρώτα στη Λέσβο με τίτλο Έχασα το Μαντίλι. Έχει διασκευαστεί πολλάκι και είναι πολύ ενδιαφέρουσα μουσική διαδρομή μεταξύ των δύο λαών. Λέει η Στέλλα από Αγγλία. Αλλά άλλος ακροατής, ναι, λέει ότι υπάρχει καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που δείχνει το τραγούδι αυτό σε όλα τα Βαλκάνια με άλλους στίχους. Και όλοι το θεωρούν δικό τους. Δεν είναι μόνο το τραγούδι, κάποτε θεωρούσαμε και κάτι εδάφη όλοι οι βαλκανικοί λαοί πριν 100 χρόνια ακριβώς. Τα έχουμε λύσει τώρα αυτά, είμαστε πολύ μπροστά. Τόσο μπροστά που έχουμε 2013 για να καταλάβετε, επειδή αν δεν το δεις στο ημερολόγιο δεν συνειδητοποιείς σε ποιο έτος είσαι. Ναι, είναι 2013. 211-208-200 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρία, αλλά αφήνει κενό, το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και ο Αντώνης Σαμαράς, ο αισιόδοξος και ποιητής, μάλλον προφανώς από την πολυποίηση έπαθε την αισιοδοξία, ακολουθεί. Σταθεροποιήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και τώρα τη σταθεροποιούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Στην πάντα! Στην πάντα! Ευκαιρίες, εξωστρέφεια και επενδύσεις. Δεν πες μου, παιδάκι μου. Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβρακωθήκαν ή εδώ ξεβρακωθήκαν. Έτσι πολεμάμε και έτσι θα την νικήσουμε την ανεργία. Πάλι πατάτες! Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τόπου. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Και έτσι θα την νικήσουμε την ανεργία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος. Από ξένο τόπο και απ' αλλαργίνο. Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Από ξένο τόπο. Προσοχή. Silver Alert. Πρόκειται περί κτίνους και προηλυθίου. Και αυτοί που τον κάλεσαν είναι επίσης κτίνοι και ηλίθιοι και θα έπρεπε εδώ να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να βάζει φυλακή του κ. Τσίπρα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Προσοχή. Silver Alert. Ακόμη και αν το είπε αστεία, πρόκειται περί κτίνους και προηλυθίου. Και αυτοί που τον κάλεσαν είναι επίσης κτίνοι και ηλίθιοι και θα έπρεπε εδώ να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος να βάζει φυλακή του κύριου Τσίπρα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Τι άλλο να κάνουμε, να τον μαζέψουμε. Τέλος πάντων, έχουμε απεργία αύριο. Ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, μας έχει στείλει και τα σχετικά. Όπως λένε στην αφίσα, στις δύο-τρεις αφίσες που έχουν βγάλει, μας στέλνουν απλήρωτους, άνεργους, εξαθλειωμένους, όμως εμείς συλλογικοποιούμε τις αντιστάσεις μας για να πάρουμε πίσω από τον πλούτο που παράγουμε και για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Και τι ζητάνε τώρα οι άνθρωποι, θα σας ακουστεί αστείο, επειδή έχουμε 2013, γι' αυτό. Υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας τώρα. Έχει καταντήσει να είναι το αίτημα το βασικό, απεργία στον κλάδο του βιβλίου. Αύριο Πέμπτη και έχουν και συγκέντρωση και πορεία 10 και 30 που μου στο πνευματικό κέντρο της Αθήνας, Σόλωνος και Ασκληπίου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει, όπως λένε, συλλογικό απεργιακό φαγοπότη. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν και μια έκκληση στο κοινό, όσοι ακόμη υπάρχετε που διαβάζετε βιβλία, προς το αναγνωστικό κοινό, όπως λένε και όλους τους εργαζόμενους, αντιλαμβανόμενοι ότι η επίθεση που δεχόμαστε όλοι μας ως εργαζόμενοι και άνεργοι είναι κοινή. Ότι ο κάθε αγώνας που δίνεται σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς είναι ένα κομμάτι του συλλογικού αγώνα όλων των εργαζομένων και ότι η συλλογική αντίσταση και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας. Καλούμε σε συμπαράσταση στον αγώνα μας, συμπαράσταση που περνά και μέσα από την αποχή σας από την αγορά βιβλίου στις 23 Μαΐου. Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, αυτά κάνει αύριο 10.30 στο πνευματικό κέντρο. Είπαν στη Βουλή να πάρουν κάποια μέτρα για τις ακρότητες. Το ξεχύλωσαν λίγο. Θα ακούσετε τώρα τον Προεδρεύοντα Γιώργο Καλατζή. Από κάτω, μόλις έχει τελειώσει την ομιλία της, η κυρία Ραχίλ Μακρύ από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, η οποία φοράει ένα παντελονάκι και ένα καλοκαιρινό μπλουζάκι. Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Και θα ήθελα, μετά την χθεσινή συνεδρίαση που είχαμε στο γραφείο του κυρίου Προέδρου, και επειδή το θέρος δυστυχώς θα μας αναγκάσει όλους να αντιμετωπίζουμε την εμφάνισή μας διαφορετικά, θα παρακαλούσα, δίχως να αναφέρομαι σε κανένα συγκεκριμένα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μας παρακολουθούν όλοι και η εμφάνισή μας δεν είναι αυτό που σίγουρα χαρακτηρίζει την πολιτική μας εμφάνιση, την δημοκρατική μας συμπεριφορά, αλλά καλό είναι να συνοδεύεται το καλοκαίρι και με μια άλλη είδους εμφάνιση. Και λεμπία, ας πούμε. Ο Γιώργος Καλατζής εδώ με θέματα και εμφάνισης. Ήταν να μην συζητήσει και αποφασίσει το Προεδρείο ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Τα όπλα μπαίνουν, ή τα μπλουζάκια τα καλοκαιρινά είναι το θέμα. Τώρα, όσο ακούμε το λαό, θα δώσουμε και 10 βιβλία, έτσι για να έχετε να διαβάζετε. Και τα δίνουμε σήμερα, γιατί αύριο είναι και απεργία των εργαζομένων στο χώρο. Είναι ένα βιβλίο, πολύ χαιρόμαστε που το κρατάμε, είναι και φίλος μας. Τον έχουμε φέρει εδώ και στην εκπομπή. Ο συγγραφέας λέγεται Κωνσταντίνος Πουλής. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Φόρος στους ρακοσυλλέκτες». Το έχει εκδώσει το The Press Project, που μας υποστηρίζει και ιντερνετικά την Ελληνοφρένεια. Ο Κωνσταντίνος είναι μικρός στην ηλικία, αλλά είναι πολύ άξιος κατά την ταπεινή δική μας γνώμη. Αν θυμόσαστε, τον είχαμε φέρει πέρυσι τέτοια εποχή, σε μία εδώ ώρα, για το φαινόμενο του φασισμού. Είχε πει τα δικά του, αρθρογραφεί συνεχώς και στο The Press Project και αλλού. Έχουν μαζέψει όλα αυτά τα κείμενα και τα έχουν βάλει σε ένα βιβλίο μαζί με τη συνέντευξη που είχε δώσει στην Ελληνοφρένεια πριν ένα χρόνο. Πρέπει να το διαβάσει κανείς ή μπορείτε να τα αναζητήσετε τα κείμενά του έτσι κι αλλιώς, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς πένα μιλάμε, γιατί έχει μια αξία αυτή την εποχή της ευκολίας, του ζάπινγκ και των ατακών, να μπορείς να με περισσότερη έκταση να εκφράσεις πράγματα που δεν τα εκφράζουν συνήθως και να βρεις και μια πρωτοτυπία μέσα σε αυτό το κείμενο και ένα ψηλό ερέθισμα, αυτό που λέγαμε και πριν, που είναι και το ζητούμενο αυτή την εποχή. Φόρος στους ρακοσυλλέκτες. Οι 10 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα έρθετε να πάρετε το βιβλίο από εδώ. Το έχουμε εδώ στο Real, αλλά από σήμερα και μετά μπορείτε να έρθετε να το πάρετε. Επικοινωνείτε με τον Αποστόλη και δηλώνετε διάθεση για να διαβάσετε. Πάρετε το βιβλίο. Πρόντο. Ναι, θείο. Ο κύριος Κοράκης. Ορίστε. Τον κύριο Κοράκη θέλα. Δεν είναι εδώ. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ο κύριος Γήπας. Α, ο Γηπαετός ή Σκέτος Γήπας? Σκέτος. Σκέτος δεν θέλουμε. Θέλουμε Γηπαετό. Δεν έχω Γηπαετό. Γηπαετό θέλετε τον Κοράκη, αποφασίστε. Να είστε καλά. Μήπως θέλετε τον Κοράκη. Ποιος Ποιος είστε, κύριε? Ο κύριος Γήπας, σας είπα, κύριε. Περικλής Γήπας. Περικλής Γήπας. Μπας και με καταλάβεις το προηγούμενο τηλέφωνο που πήρα. Γιατί πριν μιλάγατε με Γήπα, έχετε πάρει τα πτηνά σειρά και μιλάτε. Ποιος είστε, κύριε? Τελικά είδες που η κυβέρνηση είχε δίκιο που επιστράτευσε τους καθηγητές. Είδες τι έγινε στην Αμερική. Τι έγινε? Πού εκεί που πήγε ο τυφώνας, λέει, άρρωστη δύο σχολεία, μια από ολόκληρη πόλη την εκπαιδεύτηκε. Επιστράτευσε τους καθηγητές εδώ γιατί πέρασε ο τυφώνας στην Αμερική. Δεν λέει λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών επιστρατεύονται. Α, εννοούσαν τον τυφώνα στην Αμερική. Σωστό, στην Οκλαχώμα. Ναι, ναι, ναι. Α, γι' αυτό επιστρατεύτηκαν οι δικοί μας. Είχες δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Είδες. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει μπροστά σου. Σωστό. Και βγαίνει και αληθινό το σποτάκι που φτιάξαμε. Άρα είχαν δίκιο. Μοναχά εσείς τα κουμούνια έχετε άδικο. Ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι, ναι. Πώς μπορώ να πάρω τον πρώτο τόμο των αφανισμών των ποντίων, γιατί έλειπα στο Λονδίνο και έχω πάρει μόνο τον β' τόμο. Πώς πήγατε στο Λονδίνο? Τι είπατε? Στο Λονδίνο, λέω, πώς πήγατε? Έλα ρε Αποστόλη, εσύ είσαι γαμώτο. Εγώ είμαι, ναι. Που έχεις λεφτάκι για Λονδίνο. Παπαθέ. Δεν είχες 4,25 να δώσεις να πας μια εφημερίδα στο Λονδίνο, ξέρεις να πας. Κρίση σου λέει μετά. Μαζευτείτε. Αυτά βλέπουν και κόβουν τους μισθούς σε όλους μας. Αποστόλη κόφτο. Μπομπούδα πρώτο τόμο. Δεν ξέρω, να παίρνεις την εφημερίδα στην ώρα της. Πού θέλε Λονδίνο ο κόλος σου. Δεν ήξερες τι ώρα έχουμε, πήγαινες να δεις το Big Bang. Ήθελες μεγάλο ρολόι. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Γουστάρεις? Γουστάρω. Όχι απλά γουστάρω, ζηλεύω κιόλας. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Real. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ, θα ήθελα την εφημερίδα. Τι, να τη διαβάσω από εδώ? Όχι, θέλω να πάρω το πρώτο τόμο και το δεύτερο. Εξτρά, έχω πάρει. Η εξτρά τώρα σας ήρθε την Κυριακή, τι κάνετε? Έχετε δουλειές? Δεν έχετε δουλειές καθημερινές. Έχετε την Κυριακή? Μια μέρα είναι για να πάρεις την εφημερίδα. Την Κυριακή, τι έκανες? Πήρα δύο, αλλά μου παρήγγειλε από την Αμερική ο αδερφός μου. Θέλει για τον ποντίον το σύλλογο να στείλει στην Αμερική. Τι, να στη βγάλω το φωτοτυπία. Περίμενε, με έχετε φάει με τους πόντιους. Αμάν, πώς είστε? Πω από τι ευχαρίστηση που σήκωσε κατευθείαν το κινητό. Αισθάνομαι πολύ βαθιά ικανοποιημένος. Ποιο κινητό, παιδί μου? Το σταθερό, συγγνώμη. Τι θες, παιδί μου? Ήθελα να αναρωτιέμαι. Η κρίση δηλαδή μόνο κακά έχει φέρει? Θέλω να μου απαντήσεις. Τι πιστεύεις εσύ? Όχι, πιστεύω ότι έχει φέρει και καλά. Αυτοκριτική, συνείδηση, να καταλαβαίνουμε τον διπλανό μας λίγο καλύτερα. Όλα αυτά μας τα έφερε η κρίση. Σε ποια χώρα ζεις? Όχι, φυσικά, σιγά μας έφερε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ για άλλο πήρα να σε ρωτήσω. Εσύ που δουλεύεις στο Real, έχει έρθει κανένα χαρτί από την Ελλάς Gold για διαφήμιση 50.000 ευρώ 3 μήνες και με προβοκάτορες κατοίκους υπέρ των μεταλλίων? Και άμα δεν έχει έρθει, να ξέρεις ότι έχει πάει σε πάνω από 10 διαφορετικούς σταθμούς αυτό το χαρτί. Ετοιμάζονται για μεγάλη προβοκάτσια. Κατοίκους να μιλάνε υπέρ των μεταλλίων κτλ. Άντε, επιτέλους, να λειτουργήσει λίγο ο καπιταλισμός. Ήταν στα πεσμένα του. Α, στα πεσμένα του ήταν. Έτσι, μπράβο. Ελπίζω μετά. Αργήσανε στην Ελλάς Gold. Sorry. Πάρα πολύ. Έπρεπε να μας έχουν ήδη πυλήσει το μυαλό πριν τις αντιδράσεις. Έτσι. Τώρα είναι αργά. Το ξέρεις ότι. Μάλλον ποτέ δεν είναι αργά, αν κρίνεις από το λαό, αλλά τέλος πάντων. Άμα κρίνεις από το λαό, άστα. Φυλάκια γνάντευε. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Ήθελα τώρα που άκουσα για το αίμα που δώσαν οι Χρυσαυγίτες. Ήθελα να έχω μια πορεία ρε. Ρε εσύ λέει ότι αγοράζουμε αίμα από μια ξένη χώρα, Ελβετία, Βέλγιο, δεν θυμάμαι από πού. Και εμείς γιατί το δίνουμε τσάμπα ρε φίλε? Γιατί δεν λένε ότι θέλουμε να σταματήσουμε την εισαγωγή, θα σας δίνουμε, ξέρω εγώ, 20 ευρώ κάθε φορά που δίνετε αίμα? Καλά, μην ορκίζεσαι. Εσύ το δίνεις τσάμπα. Το τι το κάνουν αυτοί μετά, πού το πουλάνε και πόσο το πουλάνε δεν το ξέρεις. Άκουα τις ημέρες του Πάσχα το Στουρνάρι να βγαίνει σε τηλεόραση και να λέει ότι πήγε στη Σύρο και τον χαιρετάγανε όλος ο κόσμος. Νόμιζε ότι είναι χαιρετούρα, έβλεπε ανοιχτή παλάμ και αυτός τώρα για χαρά. Κάτι πασοκατζίδες κολόγια τον χαιρετάγανε. Και δεν ήταν καν χαιρετούρα, παιδί μου. Έμαθα εγώ. Μούτζες κουνημένες ήταν και αυτός νόμιζε ότι ήταν hello. Να πούμε και ποιοι είναι οι τυχεροί που θα έρθουν από εδώ να πάρουν αυτό το βιβλίο. Μωυσιάδης Γιώργος, Μπαζιώτης Σοφία, Κάρναβος Δημήτρης, Καβαδίας Μελέτης, Δελιθοδωρής Παναγιώτης, Σμιλιώτης Κώστας, Σταυρίδης Σταύρος, Παπακοσταντίνο Ασημίνα, Βενέτης Γιώργος, Σαββίδης Γιώργος. Από εδώ, από σήμερα και μετά, και μετά, Κηφισίας 2.15, θα πάρετε τον φόρο στους Ρακοσυλλέκτες, Κωνσταντίνος Πουλής, ο οποίος δεν είναι και τυχαίος. Γεννήθηκε το 1973, σπούδασε κοινωνιολογία και αρχαίο δράμα στην Ελλάδα και την Αγγλία και δημοσιεύσει λογοτεχνικά κείμενα, βιβλιοκρισίες και δοκίμια στα περιοδικά. Τάδε, διαβάζω το βιογραφικό. Κυκλοφορεί η Βέρα Μηδενίστρια που είναι δικό του, ο Δον Ζουάν. Τι άλλο? Και η Ηθική Απόσταση, ένα κεφάλαιο ηθικής φιλοσοφίας. Πολύ ωραίο ήταν αυτό, τα έχω διαβάσει και τα τρία. Είναι καλός τύπος και νομίζω έχει μέλλον στο χώρο. Σαν σήμερα, το 63, σε μια συγκέντρωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, χτυπήθηκε στο κεφάλι ο βουλευτής τότε της ΕΔΑ, Γρηγόρης Λαμπράκης. 5 μέρες μετά πέθανε. Θυμίζουμε όλη αυτή την πολύ ωραία εποχή τότε. Ήταν τότε που είχε πει ο Καραμαλής, ο Εθναρχής, ποιος κυβερνά αυτόν τον τρόπο. Γιατί το παρακράτος είχε δράσει. Πολλοί λένε και το ίδιο το κράτος. Άλλωστε τότε ήταν ταυτισμένα αυτά. Είχε δράσει. Ήταν μια ομιλία της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Ακόμη υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Και δρά, όπως μπορεί, κάνει και τις πορείες. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες όλο αυτό. Μάλιστα, όταν έμπαινε στην εκδήλωση ο Λαμπράκης, γιατί έγινε εκδήλωση, μετά έγινε το φωνικό. Όταν έμπαινε, ένας παρακρατικός κατόρθωσε να το χτυπήσει στο κεφάλι με ρόπαλο κατά την είσοδο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Έγινε η ομιλία, μάλιστα εκεί τραυματίστηκε και ο άλλος βουλευτής της ΕΔΑ, ο Γιώργος Τσαρουχάς. Έγινε η ομιλία και βγαίνοντας μετά, ο Γρηγόρης Λαμπράκης να περάσει απέναντι, έχει αποτυπωθεί και στην ταινία Ζήτα η σκηνή και σε άλλες αναπαραστάσεις που έχουν γίνει. Τον χτύπησε ένα τρίκυκλο που πέρασε μέσα από τον κόσμο. Ήταν του Γκοτζαμάνι, το οδηγούσε και πάνω στην καρότσα ήταν ένα άλλο μπουμπούκι, ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος με ένα σιδερένιο λωστό χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Ήταν μπουμπούκια και οι δύο, ανήκαν σε αυτό που λέμε παρακράτος, δοσύλλογοι της κατοχής, μπλεγμένοι σε διάφορες οργανώσεις. Μάλιστα, ο ένας ήταν καταδικασμένος και για παιδεραστία, είχε όλο το πλήρες πακέτο, αυτό το ηθικό που ανέδιε το αστικό κράτος που φτιάχτηκε μετά τον εμφύλιο, τα αποτελέσματα του οποίου τα ζούμε ακόμη και σήμερα. Θα ακούσουμε τον Εμμανουηλίδη από μια παλιά συνέντευξη το 1988, τι έλεγε για το γεγονός. Εγώ το είδα τον Κοντζαμάνι εκεί, τον βρήκα τον Κοντζαμάνι που πήραμε και λέω άντε να φύγουμε. Και κόψαμε τις παντολίες να φύγουμε και πέσαμε πάνω στο... Και συγγνώμη γιατί μας άφησε. Δεν μπορούσε να μας κρατήσει. Δηλαδή, εν ολίγης κύριε Μανουλίδη, εσείς λέτε ότι τυχαία βρεθήκατε εκεί. Ναι. Στη συνέχεια, τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον Λαμπράκι. Πώς έπεσαμε. Αυτό είναι το πώς πέσαμε εμείς επάνω. Εκείνος που οδηγούσε. Εγώ τι ξέρω. Εγώ καθόμουν στην καρότσα, δεν ήμουν όρθιος. Εσείς στην καρότσα πώς βρεθήκατε. Αφού πήγαινα να φύγω μαζί του. Είχαμε και έναν άλλον μπροστά. Αν ήταν, δεν θα πήγαινα εγώ μπροστά. Δηλαδή, κύριε Μανουλίδη, δεν το χτυπήσατε εσείς τον Λαμπράκι. Όχι. Ποιος το χτύπησε. Όχι, δεν ξέρω ποιος τον. Γιατί εδώ είναι η ουσία. Για αν ήξερα ποιος το χτύπησε το Λαμπράκι, λέτε εγώ που περάσαν τόσα χρόνια, εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω. Μέχρι το 88 έψαχνε να βρει και τι κάνατε εκεί, εγώ ανέβηκα. Τέτοιου τύπου απαντήσεις. Στους ηθικούς αυτούργους όλης αυτής της ιστορίας, που οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή, έφυγε μετά από λίγο Τριανταφυλλίδης και ξανάρθε ως Εθνάρχης το 1974, ο θείος του Ανιψιού, στους ηθικούς αυτούργους. Συμπεριλαμβανόταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει ο Γκοτζαμάνης, είχαμε τότε πολλές, ο Ξενοφών Γιοσμάς, ο οποίος λεγόταν και Φων Γιοσμάς. Ήταν αρχηγός παρακρατικής οργάνωσης, συμμετείχαν όλοι μαζί στη δολοφονία Λαμπράκη, ήταν επιφανής συνεργάτης των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη, έφυγε μαζί με τους Γερμανούς το 1944, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο από το Δικαστήριο των Δοσυλλόγων, αλλά όταν γύρισε στην Ελλάδα το 1947. Ως καταδικαστής γύρισε στην Ελλάδα, την όμορφη Ελλάδα του 47. Οι δοσύλλογοι τότε, ξέρουμε όλοι, ήταν πολύ χρήσιμοι για το έθνος και έτσι η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια και τελικά αποφυλακίστηκε το 1951, έχοντας κάνει 3 χρόνια μόνο φυλακή. Και λίγο μετά συμμετείχε σε όλο αυτό το όμορφο που είχαν φτιάξει τότε. Η παράσταση Μίκης Θοδωράκης που υπάρχει, η παράσταση για τη ζωή του Μίκη Θοδωράκη, που ανεβαίνει στον Πάτμιντον αυτές τις μέρες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η σημερινή παράσταση είναι αφιερωμένη στον Γρηγόρη Λαμπράκη, στη σημερινή επέτειο. Μας έχουν δώσει από εκεί συντελεστές με πολύ μεγάλη χαρά και θα μεταδώσουμε σε πρώτη, όπως λέμε, μετάδοση. Ένα τραγούδι που το μεταδίδουν και το τραγουδάνε όλοι οι τραγουδιστές πάνω στη σκηνή. Επειδή σήμερα ακριβώς και νομίζω και χτες οι 2 παραστάσεις αυτές είναι αφιερωμένες στα τραγικά περιστατικά του παρακράτους και των αντισυγκεντρώσεων που γινόντουσαν τη δεκαετία του 60. Έχε το νου σου στο παιδί. υπερασπίσου το παιδί. Την ίδια χρονιά, το 1963, ιδρύθηκε η Νεολαία Λαμπράκη, της οποίας πρώτος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Μίκης Θοδωράκης. Η παράσταση στο Μπάντμιντον με τίτλο «Ποιος στη ζωή μου» είναι μέχρι τις 9 Ιουνίου. Αν έχετε διάθεση, κουράγιο, να στηθείτε σε ουρές ή οτιδήποτε, πηγαίνετε, πραγματικά αξίζει. 3 ώρες είναι ό,τι πρέπει, ειδικά αυτές τις εποχές. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα, Χρυσό μου. Ποιος καραμαλίσει μύτης και αρχίδια που γιορτάζω σήμερα? Υπάρχει περίπτωση σήμερα που γιορτάζει ο Πρέκας να μην έχει αφιέρωμα στο ραδιόφωνο? Κι όμως δεν έχουμε. Τι λάθη με αυτά έχουν. Κι όμως δεν έχουμε. Κώστας Πρέκας. Η ηρεμία στην κοινωνία. Μιέχ. Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Χαράματα. Επίθεση είχε γίνει. Ο θείος που δεν είναι χρυσαυγίτης ούτε φασιστάς, κάτι έχει πάλι στην επικαιρότητα και τους έβγαλε. Ή κατούρισαν πουθενά αυτοί και δεν το, το είχαμε πάρει είδηση, ή... Ναι, μες στη Βουλή από ό,τι άκουσα. Ελά. Ναι, μες στη Βουλή από ό,τι άκουσα. Α, ναι. Ναι, ναι. Κάποιος από αυτούς μίλησε και είχε ίδια μυρωδιά με το κατρουλιό. Δηλαδή, βόθρος, κατάλαβες. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Πότε είναι στην επικαιρότητα, γι' αυτό το κάνει. Δεν το κάνει άσκοπα, γιατί είναι αντικειμενικός. Την άλλη εβδομάδα θα έχει για ξεκάρφωμα κανένα αντάρτη πάλι, αντιστασιακό τίποτα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Όλοι οι αντικειμενικοί λέει, και αν δεν κάνουν συνέντευξη μαζί τους και τους κρύβουν, θα διωγγώνονται. Οπότε με αυτό το σκεπτικό του κουκουέ τόσα χρόνια που δεν κάνουν, δεν του καλούν, έπρεπε να ήταν στο 90%. Το σύριαλ με το Σαμαρά, το μεγαλοπρεπή, θα συνεχίσει έτσι? Πώς το βλέπεις? Μεγαλοπρεπή δεν τον λες. Τσουτσουνοπρεπή τον λες. Ναι, αλλά οι Βεζίριδες, ο Βαγγέλης και ο Φώτης, από ό,τι βλέπω, οι σπόνσορές τους έχουν αποσυρθεί. Δεν τους προβάλλουν. Από Βεζίριδες κοντεύουν να γίνουν χανουμάκια. Δεν φαίνονται. Μάλιστα. Πουθενά δεν φαίνονται. Ωραία, μ' αρέσουν οι όροι τηλεοπτικοί σας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να σου πω. Καλό βέλασμα. Μάλιστα. Θέλεις να ακούσεις για τους χρυσαυγίτες? Σαν τρελός, λέγε. Της Κορίνθου, μια. Πολύ, παιδί μου, κατουργέμαι τη χαρά, πες. Ναι, μια και γίνεται πολύ. Ναι, άντε τελειώνεται. Για αυτούς τελευταίους. Σ' αφήσαμε μια, δυο, τρεις. Πες το να τελειώνει, να πάει στο διάλογο να φύγουμε. Να το πω τώρα ή δεν. Δεν το λες όμως, να το πω, δεν το λες, πες το. Α, καλά. Αν μπορείς να τα ακούσεις, αν έχεις. Μα δεν μου το λες για να τα ακούσω. Λοιπόν, επειδή βρέθηκα στο δικαστήριο της Κορίνθου την ημέρα που εκδικαζόταν η υπόθεσή τους με τα επεισόδια του Μπούκουρα, ήταν γύρω στα 50 άτομα όλοι και όλοι οι φουσκωτοί που είχαν μαζευτεί εκεί. Και από αυτούς οι περισσότεροι ήταν. Πάνω στα δέντρα ψάχνανε μπανάνες, τι. Ήταν από το πέραμα. Α. Το γράφανε οι μπλούζες τους. Και ήταν κρυμμένοι πίσω από δύο κλούβες των ΜΑΤ και φωνάζανε. Ήταν κρυμμένοι πίσω από κλούβες των ΜΑΤ, είναι δυνατόν? Και δεν φαινόντουσαν. Σαν τα μαντρόσκυλα γαβγίζανε πίσω από του. Κρύβεται ο ελέφαντας πίσω από την παπαρούνα. Και έλα μου, σε μια χούφτα παιδιά που είχαν. Μήπως βγαίνανε από την κλούβα το ΜΑΤ, αυτό το τσέκαρες? Μπορεί. Πάντως είχαν την προστασία, πλήρη προστασία και ήταν κρυμμένοι. Με τους μετέφεραν τα παιδιά εξυπηρέτηση τώρα. Μια εξυπηρέτηση τους κάνανε, φυσικά. Και έπειτα τους εξυπηρετήσαν να μπουν και μέσα στο δικαστήριο και μύριζε το δικαστήριο βαρβαρά. Σημάρι, όχι. Και ποδαρίλα. Ποδαρίλα. Από τις μπότες που φορούσαν. Μα τι αποσμητικό. Α, μπότες. Τι αποσμητικό. Μιλάμε για Έλληνες, καθαρούς Έλληνες. Γιατί δεν βάζουν ένα κρόξ. Άμα έχεις να κάνεις καθαρούς. Βγαίνουν και σε μαύρο. Γιατί δεν βάζουν ένα κρόξ. Ωραία είναι αυτά. Ταιριάζει και σε Χρυσαυγίτη. Γιατί όχι. Τι ωραία. Μιλάμε για καθαρούς Έλληνες. Νομίζω υπάρχει κρόξ και μπότα. Ποδαρίλα και βαρβατήλα. Και τρυπούλες μπροστά. Φεύγει η μπόχα. Δεν ήταν. Τέλος πάντων, χάρηκα που τα είπαμε. Ωραία. Πολύ επικοδομητική κουβέντα. Έλα, γεια. Τον κύριο Απόστολο. Ορίστε, εγώ. Γεια σας, Γιώργος. Πέστε μου κάτι. Γεια σου, Γιώργο. Πέστε μου κάτι, κύριε Απόστολε. Ναι. Τώρα με το νόμο του κυρίου Λουφαχιώτη, θα είναι, άμα σε λέω εγώ Τζιβιτζιλού και σήμερα σκατέ, θα είναι ρατσισμός? Μπορεί. Αχου. Πώς θα με λες εσύ? Τζιβιτζιλού. Εγώ πώς σε λέω? Τάνια η Πινέζα. Ζωζέ Καλντερίμο, ξέρω εγώ. Είναι σεξιστικό, δεν είναι ρατσιστικό. Δεν είναι. Ναι. Καλά, είσαι κάκνα όμως, αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ μου κατέ. Σταθεροποίησαμε τη χώρα στην Ευρώπη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Και τώρα τη σταθεροποιούμε στον παγκόσμιο χάρτη. Στην πάντα! Στην πάντα! Ευκαιρίες,